أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. سورة العلق شپغم نمبر آیات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دي آيات مبارك كي دا أبو جهل دا گستاخي ذكر كيغي. خبر خو خاص د دپ حق کے نازل شوی دا خو حکم عام دے. نو پا عام انسانانو کی یو کمزوری دا او اغا کمزوری دا دا کہ کل یو انسان دا نور و خلقو زان محتاج گنی نو دے پسی دا لار باندے روان وی دے سم وی جزان محتاج گنی تو ڈیر پا ادبی. او چکل دد دا گمان راغی چزد چا محتاج نیم زما چا تساجت تے دے زان بے نیاز او بے پروا او گنی نو دد پا دے نفس کے سرکشی را پیدا شی ظلم پکرا پیدا شی. عموماً مالدار خلق صاحب اقتدار خلق گنو بچو والا خلق دڈیرو نوکرانو نیک دی خلق کی دا سرکشی اکثر کا رکھے گی. وہی ما سر مال ڈیر دے ما سر افراد دیر دی لخ کر را سر دے نو دغه حال د ابو جهل چې دې په مکه مکرمه کې په خوشحاله عیش پرستو خلکو کې د دغه قام قبیله د د نور خپلوانو عامو خلکو د عزت کو د دغه خبره منله. نو دې وایي چې زه خو چاته محتاج نه یم او دا ټول خلک ما ته محتاج دي. نو دی پا دی خپل لی ون توک کی راغل لی او دا سید الانبیاء او اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کری را. دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی چسوک گستاخی کئی دنیا کی خود سزا ورکی اخیرت کی ہم سزا ورکی. نہ ابو جہل زان لوے گن لے لے زان محتاج نہ لے گن لے نہ دد پا حق کے دا آیات نازل شو. کلا ہرگز دا سے نہ دا پکار لویو سرکشی نہ دا پکار حق دا دا خبرا ان الانسان لیطغا کہ بے شک انسان لیطغا سرکشی کی ارآہ استغنا کہ کل دے زان مستغنی اگنی زان دا خلقنا بے پروا او غیر محتاج اگنی بے نیاز اگنی زان محتاج نگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کیرلنی رجوع کولی اللہ تا رجوع کی گی با دا مرگ نا پس تمام مخلوق اللہ تا و مخامخ کی گی او دا نیک یا دا بد عمل حساب کتاب بکی گی نو دغه وقت کے بعد دا سرکش انجام وقت پل استرگو دے اوینی او ممکن دا چھ پدے آیات کے پدے جملہ کے دے او مغرور انسان دا غرور علاج ہم کی گی یہ انسان تزان ولی بے نیاز گنے تو ولی زان غیر محتاج گنے تو خود مختار میں پہ ہر وقت کے پہ ہر حالت کے خام خات خپل رب تا محتاج یہ او کتوے چھ انسانانو تا محتاج نیم نو دیکھم غلطے گی انسانانو تا محتاج یہ وہ دے انسانانو تا ولی محتاج یہ وہ دا زکا کہ انسان بل انسان نوی نینو دا جن دیر گران دے انسان با پا معاشرہ کی دا نور انسانانو سرا یوزے وقت دے رہی دے انسان تا مدنی تبع وی دا دا مزاج دارے چی دا دے نور انسانانو سرا با دے خوشحالی او چی چر تا یواز انسانی دا دنیا طول نعمتو نموجودی خو بل انسان نینو دے پا پل جن تا نشی دے بل انسان تا محتاج دے او کا نور انسانان شتہ خود دل کار نہ کئی نو یواز دت تمام ضروریات دے پخپل نشی پورا کولے کدے دے خپل خوراک تخیالو کی نو دا یو نوڑے کہ انسان خوری دا د جوڑ کڑے دا دا نوڑے دے جوڑو لیشی پدی کے زرگون انسانان کار کئی پدی کے حیوانات کار کئی محنت مشقت پک تیرے گی مدا پک تیرے گی عمر پک تیرے گی علی دا نوڑے جوڑے گی ارے آسمان تیار خورا پروتے نا دا بچا کر لی سمر زمیندار پدے کے کار کرے لے سونا مزدوران پک کار کرے لے او بخور شوی لے یوے شوی لے تخمونا چولی شوی لے بیا دا غی علاج دا پارا سرے اچولی شوی لے داروگان اچولی شوی لے فصل تیار شوی لے لکن انسانانو پکے کار کرے لے دا ٹول ستا تا غلامان کو نہیں کتا لے کار کرے کدے ٹول انسانانو لے تنخواہ ورکے نو بس تو مال شلیش ورکو لے دا لے یو انسان دا وس کار نلے دا تمام ضروریات دا لے تالے اللہ پورے کئی اللہ پاک پخفل حکمت باندے دا ارچا پزڑ کی یو خبر آچو لے دا زمیندار تے زمیندارے شوق پڑھ لکے چولے کہ داغے شوق نہ نمو تاغے مجبورو لیشی چلے غنمو کارا منگلے وار غنمو ڈوڑے پکائی دقبل کار کارا کارا مینا واغل خودے پڑھ لکے دا زمیندارے شوق پروا چو دا چا پڑھ لکے اللہ دا ترکانے شوق پروا چو دا چا پڑھ لکے دا لوارے شوق پروا چو دا چا پڑھ لکے دا گلکارے شوق پروا چو او چالے پذرے کے دا مزدورے شوق وروا چو چاہتے دا تجارت شوق وروا چو نو دا یو نظام اللہ پاک پدے جوڑ کر چہ ہر بندت پذرے کے دا یو خاص کار شوق ور اچو لے لے نو نظام پہ اللہ روان کرے لے کہ دا نظام اللہ نہ روان ہو او تا سر دیر دولت تے پویو لوار تے راشہ کارا کوئی نہیں مزگار ازما پیسو تا جت نشتا ما سرم پیسو اشتا نکم دلوارے کار دلا چاڑا بلی پکاری نی جوڑی دلا تب سبزی پسک کٹ کے میوے و پسک کٹ کے راخون بل خراب شی پچکو نہیں شکولے گور دے دے کہ تری لوار تا محتاج شلی تا جامع قواری دے جامع کے زمیدار مالوچ کرلی دی آقے با پک سمر محنت کری بیاد آقے نرستو پک نور محنت کش آقے با سون کار کری دا آقے نپس بیا تارون و کپڑا جوڑا شوی تیغون دی کد آقے خلق دا کار نکن از بس لے کول عورت بخکارو پٹے دے با نشو بس بلے پٹو نو ہر انسان محتاج دے اللہ تا ہم او بندیانو تا ہم اللہ پاک محتاج کرے لے نو ہر بندہ پا ہر وقت کے ہر چیز کے دے محتاج دے نو دے رزان مستغنی نگنی کلا ان الانسان لیتغا دا سے پکار ندا بے شک انسان سرکشی کئی ارآہ استغنا چکل دے زان مستغنی اگنی زان بے پروا او بے نیاز اگنی ایلنا الى ربک الرجعا بے شکستا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کی دلی حساب کتاب بکی گی نقبل انجام نہ بخبر شی کہ سر کشی دی کول سا انجام شو ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا دے دینا تر اخر سورت پورے یا واقعی طرف تا اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک دا مانزو حکم ورکو نو پیغمبر علیہ السلام منز کول شورو کرل نو ابو جہل چی پیغمبر علیہ السلام پا مانزو اولی دنو ستغس پوری ویلو تمکی ورکا وی آئندکا میں پا مانزو اولی دی نو تو پسی جب پروتے ہو دوباری پسٹ والانی مخبہ بدر رب اللہ پسٹ گرمان نعوذ باللہ من ذالک نو دیر ستغس پوری ویلو پسٹ بدر خپے ایک دمان نا اللہ ویچی ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلا آیا تاکتل نوی اغی کستا ینہا چی منک والکی عبدن یو بندلرا منکو ان کے سوک دے ابو جہل سوک منکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلا چکل دے منسکی علم یعلم بے ان اللہ یرا آیا دی کورینا بے ان اللہ یرا چی اللہ گور کہ تمہیں کول کے نتا اللہ وینینا ابو جہل تے اشارہ را کہ ابو جہل تے پوئے گی نا کہ اللہ لی دل کئی نو کتا پیغمبر علیہ السلام دا منزل منے کے نو تام وینی اور دا پیغمبر علیہ السلام پا عبادت کی مشغول دی نو اغم وینی نا غلب دا منزل ساو ورکی و طالب دا منے کولو سزا در کئی ارائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلا آیا تا کتل نوی اغی کستا ینہا چی منکی عبدا یو بندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلا پکم وقت چی غمونز کی ارائیت انکان علی الہدا آیا تا کتل نوی یا خبر را کماتا انکان علی الہدا کچری وی دغا بندا پا ہدایت باندے پیغمبر علیہ السلام پہ ہدایت دے او امر بالتقوی یا امر دا تقوی دا پریزگارے کئی نو دا کار دا نیکے دے ارائیتا ان کذب و تولا خبر را کماتا آیا گورنت ان کذب و تولا کدا کافر بند تکذیب کئی حق تا دروغ وی و تولا او مخ اڑی نو دا دوارا یو تابدار دا اللہ او بل نافرمان دا اللہ علم یعلم بے ان اللہ یرا آیا دی پوئی گنا بے ان اللہ یرا جی بے شک اللہ پاک لی دل کئی دی پوئی گنا چا اللہ گوری اللہ گوری نو ست گوری اچھا ستگوری آغا شیدل تا ذکر نرے دے ان ذکر کولو کی عموم طرف تا اشارہ را جدا یو بندہ ملز کئی بزرگ دے او دا بل بدبخت منی کول کئی تو دے دوارو تا اللہ گوری اور دا دوارو حشر اللہ تا معلوم دے نیک لبا اجر و ثواب ورکی بد لبا سزا ورکی کلا ہرگز دا سنر پکار دے منی کون کی تو استادا منی کول تالا پکار ندی لئن لم ينتهي کچر دے منا نشو دنے کے دکار منا کولو ندے منا نشو لنصفعا بالناسیا خام خابرا کاغو منگ دے دے ستوکی دے ویختونا دے ستوکی دے ویختونا اللہ ویرا کاغم بے لنصفعا بالناسیا پسختے سر ویرا کاغو منگا دے ناسیا ناسیا دے ستوکی دے ویختو چا د سٹکی ویخته چې ستا په لاس کې راغلل نو دغه انسان ستا په قابو کې راغلی تا نه ځان نشي خلاصولی. نو د ابو جهل د سټوکي ویخته د الله په قدرت کې وي دی د الله نه ځان خلاصولی نشي. وی سورت رحمان چې کله نازل شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل قریش و تبا ددی تلاوت سو کو کی دا قریش و دا لوے لوے سرداران بھی دی تبا دا تلاوت سو کی دے سورت الرحمن نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو قاسد ویزا بوکم یہ پیغمبر علیہ السلام اجازت ہو نکا ویزا دکا چھ دا عبداللہ ابن مسعود پا وجود با ندا سے دیر کم ہو قدم مندرے ہو تپ ٹپو کمزورے ورکوٹے وجودے نو ادرے دل پیغمبر علیہ السلام و فرمائل چے دا قریش دے سرداران سبا دا صورت سوک بوری او ادرے دل عبداللہ ابن مسعود پاسد بل سوک پانا سے دل ناخر کے پیغمبر علیہ السلام اجازت کو چیزا ورشا نو دا قریش دا الویلوے سرداران دا کعبین چاپیر ناس تو نا عبداللہ ابن مسعود ورغی او تلاوت شورو که سورت رحمان ہوئی وی ابو جہل را پاسے دو او پا مخ اتدا سے سپیرا ہوئیستا چی دا دقوگ اشلے دو پا سپیرا غوگی اشلے دو زخمی شو دیو پس را غستر گنے اوخ کی روانے جللے پیغمبر علیہ السلام تے ہو جللے دی ابو جہل پا مخ دا سے سپیرا را کچی غوگ میں زخمی شوئے لے وی جبرائیل علیہ السلام را خاندلے پیغمبر علیہ السلام وتے کہ جبریل ولی خان دے جبریل علیہ السلام وے وے دیر زر دے چھ تب پویشے چھ زو ولی خان دم دقا وقی علو نوے وے پوی بشے چھ زو ولی خان دم چھ کل دا بدر میدان گرم شو او بیا دا جنگ قلار شو پیغمبر علیہ السلام وے چھ دا ابو جہل حال برا لسوک روڑی دا پس حال کے وے ہم دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاسے دوے زبا حال روڑم دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو دے پا قدہ سے مندرے چے لڑ سڑے با ناس تو دے بو سر ادرے دنو اب تے اپوٹے لڑ کارے دا گا ناس سڑے با تے لڑ کارے دے و مندرے کارے دا نو دا سر تورا وا نو دا سی اگے تے چولے وا ایک معشوم لے چھ ٹوپک وار کے غاڑے تے واچی نو ٹوپک شپیلے و پاسے پزمہ کراخ کیشی نو دا سی چھ دے اگے تے تورا چھنو ناو پاسے پزمہ کراخ کیشو دا کہ تورا اگدا وا ادے وار کوٹو نو چھ دے ابو جہل پاسے میدان کیوں گر زید نا دا چھ پروتو زخمی حالت کے پروتو نا عبداللہ ابن مسعود ورغی او دا ابو جہل پسینہ دا پاسا سور شو پسینہ وطا کی ناستا نا ابو جہل لاتر گیا چھے پتشوی نوی غڑو لے رتی گڑ با گٹا چاوکڑا دغ وقت کے عبداللہ ابن مسعود کو رے خندا کئی گڑ با چھپن کیا گٹا چاوکڑا لے وی گٹا اللہ و دا اللہ رسول اکرلا بیاوتی دیر گران دے ترا خطلی دے دے ترا خطل ساسان کار خونو یعنی زمان پسینہ ناس تے نو دیر گران دے ترا خطلی دے دے ترا خطل ساسان کار خونو اوچت دے ترا خطلی انہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہی الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ اسلام کی دینو دے با پورتی اور بل سوک با پدے پورتکی گی نا انہا پتا چیزا نا تم پتا اسلام غالب دے دے واقعی تا کفر اعلان دے اور دے اسلام امزر بالبان دے نبیا ویسل راغلے ویسل دا نپرے کومن وی خدا ما سر چی پریکینو دا نورو سردارانو غٹ غٹ سرینو بپراتی نظاما دا سر چی کٹکینو دا چی دی اگو سر کٹ کا اگیم و سر کٹ کا چی او پوٹی نورو کی دی غٹ کاری کی دا غٹ سردار سر دی ناغا پی خپل تورا کی خدا عبداللہ ابن مسعود تورا دا چی پسا گوندیو نکاری نکو ندا ابو جہل خپل تورا پرتاوا اغیر آواغشتا پاغیتی ندا سر کٹ کا چدا سر روچتو نو درونو عبداللہ ابن مسعود جیسے کمزور نو دا سر درونو روچتو لینے شو دا غوگی ولوش لو پڑے پکی واچو دان پسی راخ کر غوگی ولوش لو او پاگی کے پڑے ورکر او دان پسی راخ کر اوچتو لینے شو پیغمبر علیہ السلام تیرور وی دقا وقت کی جبرائیل علیہ السلام را رو خان دی بیا پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام بیا ہو چی سنگ خان دے ایتا تماویلو مخی کنے چی زر دے چی تبا پویشو چی زوال خاننم نن لالا ملاک خاندہ ہو جاتا ویم چی عبداللہ ابن مسعود نا دپڑا قویست نا دل اقوک شلو لیو عبداللہ ابن مسعود لے اقوک شلو لیو نوید اقوک پاک بودل کی والا اقوک شلو پڑی پاکیو اتا چو لیو نوید اقوک بدل خو پاک وک برابر شو خو سر پاک زیادی را گی نو دا سر نراخ کے شو اغا سٹو کی چی دا غرور دا وجب اوچتو ار وقت بے پی خوشبو لگولا ار وقت بے گمنزو اغا دا غرور سر اس پزمک راخ کے شو لنصف عن بن ناسیا اللہ وی منگ بے راکا گو دا ناسیینا ناسیا دا سٹو کی ویختو نو یا پا لاس کی نیول یا دا سے پا دیزمک راخ کل نو دے ذلیل شو خوار و ذلیل کلا لئن لم ینتہی ہرگز دا سنہ دا پکار لئن لم ینتہی کچر دے منے نشو دے اخبر کفر و سرکشے و دے غرور نمنے نشو لنسفعن بالناسیا نظر دے چمنگ برا کاغو خام خواب منگ را کاغو دے لر بالناسیتے دے ستو کی دے ویختونا ناسیتے کاذبتن خاطئا اگر ستو کے کاذبتن چے دروغ جندے خاطئتن گنانگار دے دے دروغ و دے گنان دک سر دا برا کیشی فلیدعو نادیہو سندعو الزبانیہ ابو جہل پیغمبر علیہ السلام توی چی تو ما پی جانے نا ما سر دمر دمر لخ کری دی اور کہ زمان خبر نمانی نا دا گیر چا پیر میدان برا تا دا لخ کرنا ڈک کما تش سرونا کپرے کپرے بھئی دمر خلق را سرشتا نا اللہ وی زدید دا خپل مجلس والا رو گواری اور زبم زبانی فرشتی رو گوارم فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ پس دے درا اغواری خپل ہم مجلسے سندعو الزبانیہ زردے چھے منگ برا اغوارو الزبانیتا فرشتے زبانیہ فرشتے پیادہ لخ کرد فرشتو ابو جہل بیدبی اکڑا یوزل پیغمبر علیہ السلام منس کا اندے ور پسے ور روان شو یہ پسٹ والاق پک دم بچدا سے ور روان شو نو پشا شارا واپس شو او دا دے خپل مخ نا بچاوی دا پار دا لاسونا ویرا ویو خوابل خواتا خپل مخ بچ گئی پشا شارا روانا دیر واقع خطا دے چاواتے والی وی ما د خپل ځان او د پیغمبر علیه السلام ترمنځ د اور خندق ولیدو او پاغه کې سم مخلوق می ولید چې وزره وي. وی پیغمبر علیه السلام وی کچې ردی را مخکې شوی وی او فرشته الله را لګلې وی او د دد اندامونه ټوټه ټوټه کړي وی او دی واپس شو. زبانیه فرشته په دنیا کې متراغلې وی تیار وی سند عزبانیا زرد چمنگ بخفل زبانی فرشتی را اغوارو کلا ہرگز دا سے پکار ندا لا تو تعہو تدد خبر ممنا تابداری مکاو دد کافر تد خبر ممنا او پروائی مکاو خشوق سر عبادت کوا اللہ تسجدے کوا سانو تنجدے کوا وز جد اللہ تسجدو کا وقت رب اوزان اللہ تنجدے کا. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.